महाभारत उद्योग पर्व अष्टसप्ततितमोध्याय अर्जुन का कथन। अर्जुन उवाच उक्तम युधिष्ठिरेणैव यावद्वाच्यं जनार्दन तव वाक्यं तुमे श्रुत्वा प्रतिभाति परं तप नैव प्रथमम् अत्र त्वं मन्यसे सुकरं प्रभो लोभाद्वा धृतराष्ट्रस्य दैन्याद्वा समुपस्थितात्। तदनंतर अर्जुन ने कहा जनार्दन मुझे जो कुछ कहना था वह सब तो महाराज युधिष्ठिर ने ही कह दिया। शत्रुओं को संतप्त करने वाले प्रभो आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप धृतराष्ट्र के लोभ तथा हमारी प्रस्तुत दीनता के कारण संधि कराने का कार्य सरल नहीं समझ रहे हैं। अफलम मन्यसे वापि पुरुषस्य पराक्रमम् न चांतरेण कर्माणि पौरुषेण फलोदय। अथवा आप मनुष्य के पराक्रम को निष्फल मानते हैं क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म अर्थात प्रारब्ध के बिना केवल पुरुषार्थ से किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। तदिदं भाषितं वाक्यं तथा च न तथैव तत् न चैतदेवं द्रष्टव्यम् असाध्यम् अपि किंचन। आपने जो बात कही है वह ठीक है परंतु सदा वैसा ही हो यह नहीं कहा जा सकता। किसी भी कार्य को असाध्य नहीं समझना चाहिए। किं चैतन्मन्यसे कृच्छ्रम् अस्माकम् अवसादकम् कुर्वन्ति तेषां कर्माणि येषां नास्ति फलोदयः। आप ऐसा मानते हैं कि हमारा यह वर्तमान कष्ट ही हमें पीड़ित करने वाला है परंतु वास्तव में हमारे शत्रुओं के लिए हुए वे कार्य ही हमें कष्ट दे रहे हैं जिनका उनके लिए भी कोई विशेष फल नहीं है। संपाद्यमानं सम्यक् च स्यात् कर्म सफलं प्रभो स तथा कृष्णवर्तस्व यथा शर्म भवेत् परै। प्रभो जिस कार्य को अच्छी तरह किया जाए वह सफल हो सकता है। श्री कृष्ण आप ऐसा ही प्रयत्न करें जिससे शत्रुओं के साथ हमारी संधि हो जाए। पांडवानां कुरुणां च भवान् प्रथम सुहेन् सुराणां असुराणां च यथा वीर प्रजापति। वीरवर जैसे प्रजापति ब्रह्मा जी देवताओं तथा असुरों के भी प्रधान दैत्य है उसी प्रकार आप हम पांडवों तथा कौरवों के भी प्रधान सुहृद हैं। कुरुणां पांडवानां च प्रतिपस्व निरामयम् अस्मद्धीतम् अनुष्ठानम् मन्ये तव न दुष्करम्। इसलिए आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे कौरवों तथा पांडवों के भी दुख का निवारण हो जाए। मेरा विश्वास है कि हमारे लिए हितकर कार्य करना आपके लिए दुष्कर नहीं है। एवं च कार्यतामेति कार्यम तव जनार्दन गमनादेवमेव त्वं करिष्यति जनार्दन। जनार्दन ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। प्रभो आप वहाँ जाने मात्र से यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे। चिकित्सितम् अन्यत् अथान्यत्ते तस्मिन् वीर दुरात्मने भविष्यति च तत्सर्वं यथा तौ चिकित्सितम्। वीर उस दुरात्मा दुर्योधन के प्रति आपको कुछ और करना अभिष्ट हो तो जैसी आपकी इच्छा होगी वह सब कार्य उसी रूप में संपन्न होगा। शर्मतैः सहवानोऽस्तु तव वा यच्चिकित्सितम् विचार्यमाणो यः कामस्तव कृष्ण शनयो गुरुः न स नार्हति दुष्टात्मा वधम् ससुतबान्धवः येन धर्मसुते दृष्टा न सा श्रीरूपमर्षिता यच्चाप्य पश्यतोपायं धर्मिष्ठं मधुसूदन उपायेन निशंसेन अर्हिता दुर्ज्योत देविना। श्री कृष्ण कौरवों के साथ हमारी संधि हो अथवा आप जो कुछ करना चाहते हो वही हो। विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आपकी जो इच्छा हो वही हमारे लिए गौरव तथा समादर की वस्तु है। वह दुष्टात्मा दुर्योधन अपने पुत्रों और बंधु बांधवों सहित वध के ही योग्य है। जो धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आई हुई संपत्ति देखकर उसे सहन न कर सका। इतना ही नहीं, जब कपटद्यूत का आश्रय लेने वाले उस क्रूरात्मा ने किसी धर्मसम्मत उपाय युद्ध आदि को अपने लिए सफलता देने वाला नहीं देखा, तब कपटपूर्ण उपाय से उस संपत्ति का अपहरण कर लिया। कथम भी पुरुषो जात क्षत्रियेषु धनुर्धरः समाहूतो निवर्तेत प्राणत्यागे प्युपस्थिते। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी धनुर्धर पुरुष किसी के द्वारा युद्ध के लिए आमंत्रित होने पर कैसे पीछे हट सकता है? भले ही वैसा करने पर उसके लिए प्राण त्याग का संकट भी उपस्थित हो जाए। अधर्मेण जितां दृष्ट्वा वने प्रव्रजिता तथा वध्यतां मम वार्ष्णेय निर्गतोऽसौ सुयोधनः। विष्णुकुल नंदन, हम लोग अधर्म पूर्वक जुए में पराजित किए गए और वन में भेज दिए गए, यह सब देखकर मैंने मन ही मन पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया था कि दुर्योधन मेरे द्वारा वध के योग्य है। न चैतद्युतम कृष्ण मित्रार्थे यच्चिकीर्षति क्रिया कथम च मुख्या स्यान् मृदुना चेतरे दवा। श्री कृष्ण, आप मित्रों के हित के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वह आपके लिए अद्भुत नहीं है। मृदु अथवा कठोर जिस उपाय से भी संभव हो किसी तरह अपना मुख्य कार्य सफल होना चाहिए। अथवा मन्यसे जायान बधस्ते सामनंतरम तदेव कृतामासु न विचार्यम अतस्त्वया। अथवा यदि आप अब कौरवों का वध ही श्रेष्ठ मानते ही हो तो वही शीघ्र से शीघ्र किया जाए, फिर इसके सिवा और किसी बात पर आपको विचार नहीं करना चाहिए। जानासि हि यथैतेन द्रौपदी पाप बुद्धिनां परिक्लिष्टा स्वभावद्धे तत्यतस्योपमर्षितम्। आप जानते हैं इस पापात्मा दुर्योधन ने बड़ी सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कितना कष्ट पहुँचाया था, परंतु हमने उसके इस महान अपराध को भी चुपचाप सह लिया था। स नाम सम्यग वर्तेत पांडवे श्रुति माधव नमे संजायते बुद्धिर्बीज मुक्त विभूसरे। माधव, वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसी बात मेरी बुद्धि में जच नहीं रही है। उसके साथ संधि का सारा प्रयत्न ऊसर में बोए हुए बीज की भांति व्यर्थ ही है। तस्माद् जन्मन्यसे युक्तम पांडवानां हितं च यत् तथा कुर्वाष्णेय यन्न कार्यमनन्तरम्। अतः विष्णुकुल भूषण श्री कृष्ण, आप पांडवों के लिए अब से करने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्य मानते हो वही यथासंभव शीघ्र आरंभ कीजिए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि अर्जुन वाक्येष्ट सप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ।